David Guetta playlist. Artemis-missie komen rond deze tijd terug op aarde. Hun capsule landt met een enorme snelheid in de oceaan voor de kust van Amerika. Het was de eerste bemande maanmissie in ruim 50 jaar... en ook zijn mensen nog nooit zo ver de ruimte in geweest. Het ziekenhuis in Zwolle stapt naar de Hoge Raad in de zaak rond de spermagynecoloog. Die gebruikte in de jaren 80 stiekem zijn eigen zaad bij patiënten... en verwekte zo tientallen kinderen. De rechter stelde dit jaar het ziekenhuis daarvoor aansprakelijk... maar dat is er dus niet mee eens, meldt RTV Oost. In Den Bosch is gisteravond een bewoner gewond geraakt bij een woningoverval. Hoe die eraan toe is niet bekend, wel dat die is nagekeken door ambulancepersoneel. Twee mannen drongen het huis binnen. Een van de daders droeg een jas van PostNL. De politie waarschuwt om ze niet zelf te benaderen. En een toestel van KLM heeft een botsing gehad met een reiger. En dat gebeurde vlak na de start op Schiphol. De reiger kwam waarschijnlijk in de motor terecht... en daarom kon het toestel niet doorvliegen naar Frankrijk. Terug op Schiphol moesten de passagiers overstappen op een ander vliegtuig. De temperatuur daalt naar minimaal 3 graden. Straks overdag zijn er zonnige perioden. Het wordt dan maximaal 21 graden. In de middag meer bewolking en later ook kans op buien. En dit was het nieuws op 538. This is Purple Disco Machine. I'm Steve Angelo. Hi guys, this is Lost Frequency. Join us for 1 hour filled with the magical sound of Tomorrowland. Let me see those hands up, Tomorrowland. Hey, this is Cole. We're Dimitri Vegas and Like Mike. Hi, I'm David Guetta. Hey, I'm Tiesto. Let me hear you scream! One World Radio. The Sound of Tomorrowland. In het holst van de nacht trakteert Radio 58 op Tomorrowland, One World Radio. Dennis Ruijen meldt zich met tracks van The Swedish House Mafia, Gordo, Reinier, Zonneveld en Kuls. Ook Another 54 Ultra na deze van Jerry. Dit is Loop, nu op 58. Inside my head, it's the only thing I care about. Walker 54 Ultra. Niks te maken met voetbalhooligans. Je hoort de Talk Trio 538 Tomorrowland One World Radio. Dansen is bevrijding van de geest. Met Cordo Reinier Zonneveld. Naar Swedish House Mafia Rui da Silva en Cassandra Fox. After op bijvoorbeeld het eiland Ibiza gedraaid worden deze in de edities van Tomorrowland die eraan komen. Deze Cordo Reinier Zonneveld. Je hoort de Loco Loco. Esta Loco, Radio 538 of Radio 5, Tres Ocho, zo je wil. Met Tomorrowland, One World Radio en Kuls Moments. lekkere rammer voor als je in het vliegtuig zit. Het uitzicht bijvoorbeeld van een zonsopkomst ergens. Of misschien met de Artemis 2, als je lekker in de ruimte zweeft. Echt een astronautenhit van Tiësto, Brianna Grace, Beautiful Places. En dit is Nosy, So Good op 538. Deze The Bouta en Magnetic, Tomorrowland, One World Radio, People of Tomorrow. Gedraaid door Matisse en Satko, weet ik nog, die deden een back-to-back met Third Party, Tomorrowland Winter, afgelopen editie. Dat was deze track te horen, Cyrus D, Alternate, On Off versus Free. schuilnamen van Eric Prydz. Deze Cyrus D heeft zoveel goede platen gemaakt. Ultra Naté, On Off versus Free op Radio 538. Tomorrowland One World Radio. Met nu Lost Frequencies. So much beauty around us. Everywhere I go, I feel it, I feel it. I know I'm not alone. Everywhere I go, I see it, I see it. So much beauty around us. Past wel bij een ontluikende lente, toch, deze track. En dan de flashback of the week. Digging in the crates of Tomorrowland. We vonden deze Anima blijft een bazentrack met Chris Avantgarde. Dit is Eternity. Radio. In de remix en omgedoopt tot New Religion, Bibu Rexha, Fateless op 58. En dan Oliver Helden, die vertelt iets over zijn nieuwe release, Run. Last year, I kept hearing that Pink Panther's illegal song, where they sampled Underworld, A Dark Long Train. No, so I really like that synth. So that inspired me to do something like that, but a bit more melodic, a bit more melancholic. And then with like a kind of UK, like 90s, or like deep house bassline and beats underneath that. It's almost like, like trance meets house. And then it was this really catchy vocal sample that I found in like a sample pack that just worked perfectly over the track. En je hoort Oliver nu met Run, nu op 58.